Da li si mi Italijanka ili Ispanka? Da li si mi Italijanka ili Ispanka? Lido Lidia, Maika India. Lido Lido Lidia, Maika India. Lido Lido Lidia, Maika India. Lido Lido Lidia, Maika India. Da li si mi Germanka ili Indika? Da li si mi Germanka ili Indika? Ne sam ni to Germanka, ni to Indika. Ne sam ni to Germanka, ni to Indika. Lido Lido Lidia, Majka Indija. Lido Lido Lidia, Maika India. Lido Lido Lidia, Maika India. Lido Lido Lidia, Maika India. Imaš cigansko srce, ciganska duša. Imaš cigansko srce, ciganska duša. Da tancuvam i peja, s tem da živeja. Da tancuvam i peja, s tem da živeja. Lido Lido Lidia, Majka Indija. Lido Lido Lidia, Maika India. Lido Lido Lidia, Maika India.